سیدی یہ ارشاد فرمائے اساتذہ اور ناظم کے آپس کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے؟ آپس میں بغض و عداوت یقیناً نہیں ہونا چاہیے کسی مسلمان سے، اور بے تکلفی بھری دوستی کا بھی میں حامی نہیں. یہ اس میں بہت خطرہ ہے کہ ناظم مدرس کی کمزوریوں پر پردہ ڈالے، یہ اس کی مجبوری ہو جائے گی. اب وہ گہرا دوست بن گیا، بیسٹ فرینڈ ہو گیا، تو اس کی کمزوریاں اول تو اس کو نظر نہیں آئیں گی، اور اس کی کمزوریاں بہت بڑی ہوئی اور نظر آ جائیں گی تو پھر یہ چھپانے پر مجبور ہو جائے گا، اور اس طرح خیانت کا ارتکاب کر بیٹھے گا اور گناہگار ہوگا. بعض صورتوں میں مزین نے تہمت بھی بن جائے اس کا اس طرح دوستی کرنا کہ دوسرے لوگ باتیں کریں گے کہ یار میری فلاں بات پر تو پکڑ لیا، حالانکہ میں نے تو ایک بار غلطی کی، اور وہ جو ہے نا وہ تو کئی بار میرے سامنے یہ غلطی کی اس نے، ناظم کو پتا ہے، پھر بھی کیونکہ اس کی دوستی ہے اور ایک دوسرے کے آنا جانا ہے، ایک دوسرے کی دعوتیں اڑاتے ہیں، اور یہ اس دن اس کو سوٹ پیس دے رہا تھا تحفے میں یہ مدرس جو ناظم کو، اس لیے وہ اس کی سیٹ مضبوط اور میرے کو نکال دیا. اس طرح ماحول گڑبڑائے گا. تو ناظم کو میرا مدنی مشورہ ہے کہ ہر مدرس کے ساتھ اس کے یکساں تعلقات ہوں، تاکہ کوئی اس کی بھی غیبت میں، میں نے کہ غیبت کا باب بھی نہ کھلے اور مزید میں تہمت بھی نہ ہو، تہمت کی جگہ بھی نہ کھڑا ہو، اور اس کی وجہ سے خود خیانت کے ارتکاب کا اس کے لیے سامان نہ ہو. یہاں بھی الحکمت و دالۃ المؤمن کو پیش نظر رکھے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.